Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili Akbar dinleyicileri, Cumanız mübarek olsun. Allahu Teala Hazretleri dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarına lütfuyla, keremiyle cümlenizi erdirsin. Yolunda daim eylesin. Sevdiği kul eylesin. Sevdiği güzel hayırları, icraatı yapmayı nasip eylesin. Ömrünüzü bereketlendirsin. Faaliyet hayırlı eylesin. Allah-u Teala Hazretleri iki cihan saadetine hasılı sevdiklerinizle beraber cümlenizi nail eylesin. Bugün bir hadisi kutsi İmam Nesai'nin eserinden Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadisi kutsi, yani Allah-u Teala Hazretleri şöyle buyuruyor diye Peygamber Efendimizin bize bildirdiği bir hadisi şerifi okumak istiyorum. Çünkü Amerika'dayım. Amerika çok tabii güzel bir diyar, çok geniş bir kıta. Efendim, çok bizim için ilginç yönleri var. Dergiye gönderdiğim yazıda da belirttim. Hürriyetler var. Efendim, hatta İslam'a çok daha sıcak bir ülke. İslam'a karşı efendim ön yargıları az olan, gerçekleri söylendiği zaman kabul edebilen bir ülke. Efendim, gelişmiş bir ülke. Altyapısı güzel, efendim, alet, edevat, cihaz, ulaştırma, haberleşme, öğrenme, öğretme imkanları geniş, rahat bir ülke. Efendim, bunların hepsi güzel. Onun için burada kardeşlerimizin güzel çalışmalar yapmasıyla İslam yayılabilir. Nitekim daha önceden de anlatmış olduğum bazı buralarda çalışan sevgili kardeşlerimiz, alimler, alim kardeşlerimiz var. Efendim, Yusuf Ziya kardeşimiz var. Profesör, emekli profesör. Güzel çalışmalar yapıyor. İbrahim kardeşimiz var, profesör. Efendim, çok candan böyle İslam'a hizmet eden kardeşler var. İnşallah güzel sonuç verir. Efendim, tabii buraya gelenler Avrupa'daki o zaman hicret ettikleri, göç ettikleri zaman mevcut olan baskılardan buraya gelince kurtulmuşlar. Oralarda dinlerinden ve mezheplerinden dolayı baskı olmuş. O baskılardan kurtulmak için buralara gelmişler. Gönüllerince efendim bir yerlere yerleşmişler ve şey yapmışlar. Gönüllerince yaşamışlar buralarda. İstedikleri şekilde kiliselerini kurmuşlar. İtikatlarına göre hareket etmişler. Öyle insanlar var ki burada teknolojinin, efendim, insanın hayatına getirdiği bütün yenilikleri reddedip sadece o eski hayatıyla gönlünce yaşamayı tercih ediyor. Öyle öyle yerler var ki taaddütü zevcat kanunen serbest. Yani taaddütü zevcat ne demek? Türk kadınla evlenebilmek veya daha başka, bilmiyorum, daha fazla sayıda belki. Efendim, mesela kendi inançlarında o varmış. Efendim, öyle çok kadınla evlenebilen mezhepler var. Hristiyan mezhepleri arasında. Efendim, içki içmeyenler var. Efendim, sigara kullanmayanlar var. Çok ilginç bir ülke. Yani rengarenk bir ülke. Panayır gibi her türlü fikir olabiliyor. Ülkenin bütünlüğü yok. Bizim Türkiye'de bir bütünlük var. Yani bir gazete bir gün basıldı mı, o gün ülkemizin her yerinden efendim alınıyor, okunuyor ve bir birlik var. Yani haberleşme birliği, aynı gün içinde aynı şeyleri gündemin içine girmesi, insanların zihinlerini meşgul etmesi durum var. Amerika öyle değil. Uçsuz bucaksız bir yerinden öbür tarafına gitmek için uçağa biniyorsunuz, 6 saat yolculuk yapıyorsunuz. Bir ucundan öbür ucuyla efendim zaman farkı 5-6 saat, 7 saat zaman farkı var. Yani Türkiye ile şey kadar, efendim, neredeyse şu anda hatırımda değil ama efendim, Amerika kadar zaman farkı var. Geniş bir ülke, çölü var, kıyıları var, efendim, sıcak yerleri var, karlı buzlu yerleri var, gölleri, nehirleri var. Tabii önemli bir ülke olduğu için Müslümanların burada serbestlikte olduğundan İslam'ı anlatmaları lazım. Ve buradaki bilimsel çalışmaları bilmeleri, takip etmeleri ve bize aktarmaları lazım. Onun için Amerika'da bir şubemizin olmasını ben çok candan temenni ediyorum. Çünkü gazetemiz çıkacak. İnşallah günlük gazetemiz çıkacak. Efendim, inşallah televizyonlarımız gelişecek, radyolarımız gelişecek. Her şeyin çağdaş, çağ üstü, efendim, en güzel tarzda olması lazım. Çağın önünde olması lazım. En büyük yenilikleri yapabilmemiz lazım. O bakımdan efendim burayla irtibatlı olmak lazım. İnşallah böyle bir irtibat merkezi, bir şube burada tesis edersek buraya gelmiş olmaktan, sizden ayrı kalmış olmaktan hasretle efendim geçen günlerden müteselli olacağım. Sonuç çünkü güzel olacak. Allah nasip eylesin diye düşünüyorum. Onun için buranın tabii inancı İslam'a yakın Müslüman olanlar var. Efendim Amerikalı olduğu halde burada çalışmayı önemli gördüğümden hadisi onunla ilgili olarak seçeceğim. Yalnız bizim Nakşi tarikatımızla ilgili bir müjdeyi de kardeşlerime aktarmak istiyorum. New Jersey'den, New York'tan bir arkadaşımızın babası, mübarek babası anlattı. Kendisini de tanıdığı bir kimseden bahsetti. Bizzat ziyaret ettiği bir büyük alimden bahsetti. Onu da bu cuma sohbetinde, yani bu maddi hayatın ötesinde manevi ne gibi efendim olağanüstü haller oluyor, onları anlatması bakımından olmuş bir olay, efendim şahitleri olan bir gerçek hadise diye size nakletmek istiyorum. Buradaki bir Amerikalı Müslüman kadının rüyasına ihtiyar bir adam girmiş efendim ve demiş ki gel beni al kızım. Ertesi gün tekrar rüyasına girmiş, gel beni al kızım, ama Amerikalı kalkıyormuş rüyadan, yani bu mübarek beni çağırıyor ama nerede? Ben bunu nereden gidip alacağım filan. Üçüncü akşam gene yatmış. Yine o yaşlı piri fani mübarek zat, evladım ben sana gel beni al diyorum ama adresimi söylemiyorum. Ben Seylan'dayım. Hindistan'ın efendim Hint Yarımadası'nın doğu tarafında Seylan Adası var. Aşağı tarafında biliyorsunuz. Sri Lanka'da diyorlar. Biz Seylan diye tanıyoruz. Seylan çayı diyoruz filan. Efendim işte ben Seylan'ın filanca şehrinde falanca yerdeyim diye bildirmiş. O da bu rüyaya itimat edip Amerika'dan uçağa atlamış. Efendim herhalde bundan 15-17 yıl kadar önce oluyor bu olaylar. Anlattığına göre şeyin, Hacı Efendi'nin bana. Efendim gitmiş orada elindeki kağıtta yazılı yeri şeye vermiş. Efendim uçaktan indikten sonra bindiği vasıtanın sürücüsüne beni oraya götür filan diye dostluğu gitmiş. Bakmış ki rüyadaki şahıs 140 yaşında bir Nakşibendi şeyhi. Bir arkadaşı dedi ki Kadiri miydi? Hayır. Nakşibendiydi diye belirtti özellikle anlatan kişi. 140 yaşında. Hoş geldin kızım demiş. Amerikalı onu almış. O zengin Amerikalı getirmiş buraya. Ve burada kendisine köşklerinden bir tanesini vermiş. Geniş arazi vermiş. Derya gibi bilgisi olan bir evliya, mübarek zat. Kendisine ne sorulsa cevap veriyormuş. Bir arkadaş bir soru sormuş. Bana bunu anlatanın oğlu 4 saat cevap vermiş ona. Efendim. Sonra mesela tıptan soruyorlarmış. Güzel cevap veriyormuş. Yani sadece dini ilimlerden değil. Arapçası çok mükemmelmiş. 140 yaşında. İşte burada 10-11 yıl yaşamış. Orada vefat etmiş. Türbesini yapmışlar. Etrafına da İslam kabristanı, Müslüman kabristanı olmuş. Yani şunu düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah-u Teala Hazretleri birilerine bunları söyletiyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söylettiriyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri. Yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri. Onun için ben de burada efendim Amerika'dan size telefonla cuma konuşmamı yaparken Ebu Hüreyre radıyallahu anh'a Kudüs'ü Peygamber Efendimiz'den naklettiği İmam Nesai'nin. İmam Nesai biliyorsunuz bizim Türkistan'daki Nesi şehrinde yetişmiş bir büyük efendim hadis alimi, çok meşhur bir alim. Onun eseri çok kıymetli eserlerden sayılıyor. Sıhhah-ı Sitte'den 6 meşhur, çok önemli hadis kitabından koleksiyon hadis kitabından birisinin efendim müellifi. O rivayet etmiş hadis-i kutsi. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Kâlallahu Teâlâ. Allahu Teala Hazretleri dedi ki, buyurdu ki, şetemeni İbnu Adem, şetemen İbnu Adem. Allahu Teala Hazretleri böyle buyurduğunu Peygamber Efendimiz bildiriyor. Adem oğlu bana sövdü. Şetemen İbnu Adem. Adem oğlu bana sövdü. Ve ma yenbeği lehu en yeştümeni. Halbuki ona hiç Yaradanını beni böyle söverek yad etmesi yakışık almazdı, gerekmezdi ama Ademoğlu yapmaması gereken bu işi maalesef yaptı, sövdü bana. Ve kezzeben ibnu Adem ve Ademoğlu beni yalanladı. Benim söylediğime yalan söylüyorsun dedi. Beni yalancılıkla suçladı. Ve ma yenbeği lehu en yükezzibeni halbuki ona kul olarak bana yalan isnat etmesi hiç yakışmazdı. Benim sözümü doğru söylüyorsun ya Rabbi deyip, sadakallahu lazim deyip, efendim şey yapması lazımdı. Efendim kabul etmesi lazımdı. Hiç yakışık almayan bu işi yaptı. Hem sövdü hem yalan isnat etti. Yalan söylüyorsun dedi. Diyor. Tabii böyle bir başlangıç sevgili dinleyiciler heyecanlandırıcı bir başlangıç. Yani insan sevdiği, saydığı, mevki, makam sahibi bir kimseye bile ne kadar saygılı konuşur, ne kadar hürmet ediyor. Mesela dillerde efendim bir saray konuşması vardır. Saray konuşması her dilde en kibar, en soylu konuşmadır. Artık türlü türlü efendim böyle şeyli, tantanalı kelimelerle konuşulur. Ekselansları denilir, efendim haşmetli denilir vesaire denilir. Çünkü karşısındaki muhterem, çok muhterem, çok saygın bir kimse olduğundan artık hangi kelimeleri seçeceklerini efendim şaşırırlar saraylarda vezirlere, efendim meliklere, hükümdarlara nasıl hitap edeceklerini şaşırırlar. Zenginlere, efendim mevki makam sahibi olan kimselere sayın genel müdür veya sayın bakanım filan diye nasıl saygılı ifadelerle efendim ne söyleyeceklerini şaşırırlar. Hatta bazısını biz yadırgarız da bu kadar da olmaz, dalgalık yapıyor filan deriz. Aşırı oldu filan deriz. Ama aşırı olmayan bir nezaketi herkes saygı duyduğu makam sahibine ciddi ciddi kullanır. Evet, makamların en yükseği Allahu Teala Hazretlerinin makamıdır. Kul da onun kulu olduğu için, onun yarattığı bir kul olduğundan, onu o rızıklandırdığı için, o beslediği için, o yaşattığı için tabii ona bütün saygısıyla kulluk etmesi lazım. En güzel sözde onu zikretme, sözlerle onu zikretmesi lazım. Allah dediği zaman Celle ve Celle Celaluhu diyoruz. Efendim Celle ve Ala diyoruz. Teala diyoruz. Celle Şanuhu diyoruz. Teala Şanuhu diyoruz. Azze ve Celle diyoruz. Efendim çeşit çeşit saygı cümleleriyle sözünün isminin, mübarek ismi Celal'in arkasında saygımızı ifade etmeye çalışıyoruz. Tabii bu saygıyı ne kadar çok yaparsak o kadar yapmamız lazım. Yapabildiğimizce yapmamız lazım. Takatimizin nispetinde yapmamız lazım. Peygamber Efendimiz'in mübarek bir sözü var. La uhsî senâen aleyke. Sana gerektiği şekilde efendim övgülerimi sayıp dökmeye, dilimle ifade etmeye takat getiremem ya Rabbi. Ente kemâ esneyte alâ nefsike. Sen ancak kendini nasıl vasfeylediysen öylesin. Beşer sözü seni tavsife yetmez ya Rabbi diye ne kadar güzel ifadelerle bu hususta beşerin dilinin, sözlerinin, düşüncesinin tam yeterli olmayacağını ne güzel ifade etmiş Peygamber Efendimiz. Tabii öyle olmak lazım. Ama Ademoğlu, yani şu yaratılmış mahlukların eşrefi mahlukat olan, mükemmel yaratık olan insan nesli akıl verilmiş kendisine, irfan verilmiş, izan verilmiş, mantık verilmiş, tefekkür kabiliyeti verilmiş. Hiç yapmamalıydı. Hani bu şey değil ki, diğer mahluklar gibi değil ki, etrafımızdaki efendim aciz, naçiz, idraki, mantığı, aklı, tefekkürü olmayan öteki varlıklar, hayvanlar gibi değil ki yani. Çok daha güzel kulluk etmesi lazımdı. Ama insanların bir kısmı Allahu Teala Hazretlerine boyuna posuna bakmadan, kendisinin kulluğunu efendim düşünmeden, acizliğini düşünmeden, başına gelecek felaketleri, efendim cezaları düşünmeden sövmeye kalktı. Hiç yakışık almazdı. Yapmaması gerekirdi böyle bir şey. Bazıları da yalan söylüyorsun dedi Allah'ın söylediği şeyi. Efendim doğru buyuruyorsun ya Rabbi demedi. Efendim yalancılıkla itham etti. Yani ne kadar korkunç bir günah, ne kadar çirkin bir efendim edepsizlik. Kula hiç yakışmayan şey. Böyle başlıyor şimdi Peygamber Efendimiz. Kul Allahu Teala Hazretlerine böyle yapmış. Tabi biz şimdi bunu duyunca tüylerimiz diken diken oluyor. Ağzımız hayretle açılıyor. Gözlerimiz fal taşı gibi açılıyor. Allah Allah. Kim yapmış bunu? Nasıl yapmış? Allah Allah. Allah'a sövülür mü? Efendim Allah'a yalan isnat edilir mi deriz. Tabi zaten hadisi şerifin böyle başlaması bu hayretin meydana gelmesi için, dikkatlerin toplanması için faydalı da oluyor. Emma şetmuhu iyyaye fekavluhu inneli veleden. Bana sövmesi onun benim bir oğlum olduğunu efendim söylemesidir. Benim sanki bir oğlum varmış diye söylemesi onun bana sövmesidir diyor. Evet, tamam. Şimdi anladık. Yani Allah'ın oğlu var demek ona sövmek gibi oluyor. Allah onu sövmek gibi kabul ediyor. Allah'ın oğlu var denilmez. Neden? Ve enallahul ahadüssemed. Ben bir tek olan, şeriki naziri olmayan, bütün mahlukatın rızkını, ihtiyacını efendim karşılayan, kadir mutlak olan Allah'ım. Ben böyleyken bana lem elit ve lem ulet, ne çoluk çocuğum oldu, ne de ben bir efendim baba Allah'ın oğluyum, baba Tanrı'nın oğluyum. Yani ne doğruldum, ne doğurdum. Ve lem yekun li küfüven ahad, ne de bana bir uluhiyetimde herhangi bir sıfatımda denk bir varlık mevcut. Öyleyken bana oğlu var diye yalan isnat ettiler. Bu büyük bir hakarettir diyor yani Allahu Teala Hazretleri. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, şimdi ben şey yapıyorum. Yani bu hadisi şerifi tabii bütün Hristiyanlar bilse tüyleri diken diken olur. Bilsinler diye söylüyorum aslında. Tebliğ olsun diye söylüyorum. Yani Allah'ın oğlu var demek az bir söz değil. Çok büyük bir hakaret. Çok korkunç bir hakaret. Allahu Teala Hazretleri bunu hiç affetmez. Allahu Teala Hazretleri böyle bir edepsizliği sövmek olarak tavsif ediyor. Allah'ın oğlu olmaz. Allah, yani oğul nasıl oluyor? Düşünelim. İşte bir delikanlı yetişiyor, bir kızcağız yetişiyor, birisi efendim boylu poslu bir efendim yiğit delikanlı oluyor, ötekisi de selvi boylu bir nazenin efendim gül yüzlü gelin oluyor, düğün oluyor, evleniyorlar, gerdek oluyor, çocuk oluyor. Şimdi haşa, sümme haşa, sümme haşa. Allah-u Teala Hazretleri alemleri yaratan Rabbul Alemin, Rabbimiz böyle bir durum onun için bahis konusu olamaz. Bu çok ayıp, çok günah, çok büyük bir yanlışlık. Çok innekum letekulune kavlen azima. Ey böyle söyleyenler, siz çok korkunç bir söz söylüyorsunuz. Çok muazzam, tehlikeli bir laf ediyorsunuz. Öyle bir şey denir mi? Allah-u Teala Hazretleri ahaddir. Yani biriciktir. Hiçbir bire benzemeyen biriciktir. Eşi benzeri olmayan biriciktir. Kainattaki her varlığın varlığı ondandır, ihtiyaçlarının karşılanması da ondandır. Her şeyi yöneten, her şeyi yaşatan, efendim olduran, yok eden, var eden efendim hep Allah. Yani bunu böyle bilmesi lazım. Kainatın yüce yaratanını, alemlerin Rabbini bilmesi lazım insanın. Rabbul alemin. Ne kadar alem varsa bütün o alemlerin sahibi, maliki ve yöneticisi, geliştiricisi, oluşturucusu, bir halden bir hale getiren, doğduran, yaşatan, öldüren, var eden, yok eden, büyüten, efendim ihtiyarlatan, Ağaçları efendim çıplak iken baharda tomurcuklandırıp yapraklandıran, yaprakları çiçeklendiren, arasında güzel çiçeklerle bezeyen, bir gelin gibi ağacı donatan, çiçeklerden meyve, meyvelerden tat hasıl eden, ondan sonra da ağaçları kurutan, efendim meyveleri düşüren, her şeyi yapan eden Allah Teala Hazretleri. Biricik Allah. Bütün mahlukatın aman ya Rabbi dediği zaman el açtığı dergahın sahibi, izzet ve azamet ve celal ve kemal sahibi ve cemal sahibi. Güzel, her türlü güzelliğin haliki, her türlü kemalatın, olgunlukların, tamlığın efendim sahibi olan Allah. Bunu anlamayıp oğlu var. Oğlu nasıl oldu? Haşa sümme haşa. Ne demek yani oğlu olmak? İnsana mı benziyor Allahu Teala Hazretleri? Böyle bir şey bahis konusu değil. İşte bu bir sövmedir. O halde insanoğlunun ne yapması lazım? Bu yanlışlığı bırakması lazım. Efendim bu yanlışlığı kim çıkartmış? Yani Hristiyanlar şimdi Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu diyorlar ama acaba Hazreti İsa mı söyledi? Hayır. Hazreti İsa da onlara böyle bir söz söylemedi. Mâ kultü lehum illâ mâ emertenî bihî diyor. Yani Hazreti İsa, ya Rabbi ben senin kullarına sen bana ne emrettiysen onu söyledim. Başka bir şey söylemedim. Bana tapının demedim. Benim anneme tapının demedim ya Rabbi. Söylesem zaten, sen zaten bilirsin benim içimi dışımı sen benden iyi bilirsin. Ben böyle bir şey demedim ya Rabbi diyor. O halde Hristiyanlar, İseviler nasıl oluyor da Hazreti İsa Aleyhisselam'ın demediği ve denilmesine razı olmadığı bir sözü söylüyorlar. Yani çok korkunç bir şey, çok ayıp bir şey, çok yanlış bir şey. 20. yüzyılda hiç olmayacak bir şey. Amerika'ya, Avrupa'ya hiç yakışmayan bir şey. Niçin yakışmıyor? Çünkü bunlar okuyan, dünyayı gezen, her medeniyeti, her milleti inceleyen gelişmiş ülkeler. Yani bunlar Müslümanları biliyorlar, bilmiyor değiller. Müslümanların hangi inançlı olduğunu biliyorlar. Hinduların, Brahmanların, efendim Konfüçyanistlerin, Çinlilerin, Japonların, Hintlilerin neye taptığını biliyorlar. Afrikalıların totemlerini biliyorlar. Müslümanların da Rabbul Alemine, alemleri yaratan Yüce Allah'a taptığını biliyorlar. O halde yani niye hem de Kur'an-ı Kerim'de bu evlat edinme, Allah'ın oğlu olma meselesinin Hristiyanlığın aslında olmadığını da biliyorlar. Hem de Hristiyanlığın içinde de Unitarian diye, yani tevhidciler diye Allah'ın birliğine inanan mezhep olduğunu da biliyorlar. Niye bu şeyi devam ettiriyorlar? İşte bilmem, milattan sonra 1. asırda, 2. asırda, 3. asırda, 4. asırda ortaya atılmış bir takım fikirleri, tarihi yanlışlıkları, tarihi büyük korkunç yanlışlıkları, yani Allah'a sövme, küfür, yani edepsizce küfür sayılan sözleri ananevi olarak devam ettiriyorlar. Canım işte kendi mezhebin içindeki Unitarian, kendi dinin içindeki Unitarianların sözüne kulak ver. Efendim işte İncil'in aslında bunların olmadığını söyleyen insanların sözünü araştır. Bazı İncil'ler var, bu teslisi kabul etmiyor, Trinity'yi kabul etmiyor. Onları inceler. Barnaba İncil'i var, efendim bilmem Lut Gölü kenarındaki mağaralarda bulunmuş, bozulmamış eski Hristiyan metinleri var. Bunlar müzelerde. Bunları incele. Bu yanlışlığı bırak. Artık bu sövmeyi, saymayı, küfrü, bu korkunç cürmü bırak. Bırakması lazım. Bırakmıyor. Bırakmasa ne olur? Allah-u Teala Hazretleri bunu kendisine hakaret sayar, küfür sayar. O zaman bütün yaptığı ibadetler boşa gider. Ben şimdi Amerika'yı geziyorum. Her iki adımda bir kilise var. Hakikaten bunlar dindar yaşamışlar. Din toplumlarının merkezi olmuş. Avrupa'da da onu gördüm. Almanya'da da öyleydi. Eski konuşmalarımda onları da söyledim. Gerçekten dindarane yaşamışlar. Bizim gibi değiller. Yani bizden daha daha dindarlar. Yani bizim Türkiye'de aydın sanılan insanlar Batı'yı tanımamış. Ben şimdi işler yaşadıkça, efendim sizin namınıza vekaleten inceledikçe çok açık olarak görüyorum. Bunlar çok dindar yaşamışlar. Bir köyün ortası cami. Affedersiniz. Bizim köyün ortasında cami olduğu gibi bunların köylerinin, çiftliklerinin ortasında kilise var. Papaz toplumlarının hakimi. Efendim her şeyleri dini esaslara göre. Hatta Amerika'daki yerleşme yerlerinin isimlerine bakıyorum. Çoğu İncil'den alınma. Çoğu İncil'den alınma. Yani bayağı dini hayatı yaşamışlar. Hele bu kıtaya gelince böyle papalığın baskısı falan da olmamış galiba. O, Avrupa'daki Katoliklerin, Ortodoksların, efendim bilmem Lüteryanların, bilmem Kalvinistlerin çeşitli kavgaları, katliamları olmamış. Burada hür yaşamışlar. Bir de kimse kimsenin inancına saldırmasın, katliam olmasın diye laiklik diye bir şey koymuşlar. Yani herkes karşısındakinin inancına karşı sabırlı olacak, müteammil olacak. Evet, kendi inancını anlatmaya çalışabilir ama ötekisini yok etmek için öyle baltayı, efendim silahı alıp karşı tarafı imha etmek, katliam etmek yok. Kimseye saldırmak yok. Anlatarak bu iş olabilir diye düşünmüşler. Laiklik bu. Fakat Türkiye'de şimdi ben bakıyorum, laikliği Batı'nın anladığı şekilde hiç anlayamamış bizim ilericiler. Bizim ilericiler gericilerden de çok gerici. Efendim ispat ettikleri yobazlardan da çok yobaz. Efendim söyledikleri devrimcilikten çok çok geride. 50 yıl, 70 yıl, 100 yıl geride yaşıyorlar. Yani hiç bunlar Amerika'ya gelmedi mi? Hiç bunlar Avrupa'ya görmedi mi? Buradaki bu fikirleri izlemedi mi, bu toplumları incelemedi mi diye ben hayretler içinde kalıyorum. Efendim, tamam, bunlar bu inançlarına göre yaşamışlar da yanlış yaşamışlar. Yani yanlış inançlara saplanmışlar. Her kilisenin duvarında çarmıha gerilmiş, efendim öldürülmüş bir insan heykeli, efendim veyahut Meryem Validemizin timsali, kucağında bir küçük bebek falan, böyle. Ama yanlış. Yani Allah buna razı olmuyor. Allah'ın razı olmadığını İslam dini belirtmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti İsa'dan sonra gelen, Hazreti İsa'yı seven, onunla kardeş olan bir peygamber olarak Hristiyanların düştüğü, İsa'dan sonra düştüğü yanlışlığı düzeltmek için belirtmiş. Kur'an-ı Kerim belirtmiş. Hatta Kur'an-ı Kerim biz Müslümanlara tavsiye buyuruyor. Gidin o Hristiyanlara söyleyin. Efendim deyin ki onlara Taalev ila kelimetin sevaim beynena ve beynekum ella na'bude illallah ve la yettekize ba'duna ba'dan erbaben min dunillah. Gidin o Hristiyanlara deyin ki bak bizim dinlerimizin menşei aynı. Allah peygamber göndermiş, bize kendi inancını anlatmış. Aramızdaki bu müşterek inancı siz dönün, yanlış yere sapmışsınız. O yanlışlıktan geriye dönün. Allah'tan gayrıya tapınmayalım. Gelin Allah'a ibadet etmekte, kulluk etmekte birleşelim. Allah'tan gayri aramızdan bizim gibi beşer olan bir kişiyi, yani Hazreti İsa'yı ve annesini, efendim put edinmeyelim, Rab edinmeyelim, ona tapınmayalım diye teklif etmemizi Kur'an-ı Kerim bize emrediyor. Ben şimdi düşünüyorum Kur'an-ı Kerim'in bu Hristiyanlara yönelik tavsiyelerini ve onlara davetlerini İngilizce bir kitap haline getirip basmak lazım ki bu Amerikalılar anlar. Anlayabilir. Yani hatta bunların dergilerinde, gazetelerinde yayınlarsak birçok kimse evet doğru söylüyorsun diyecektir. Biz Avustralya'dayken kırsal bir alanda bir deniz kenarında efendim kumsalın üstünde cemaatle namaz kılıyorduk. Ezan okuduk. Saf bağladık. Cemaatle namazımızı kıldık. Sarıklarımızı, cübbelerimizle Avustralya'da geçtiğimiz senelerde. Adamın birisi geldi. Biz namaz kılınca bizi seyre daldı. Namaz bittikten sonra sordu, siz neredensiniz? Biz Türkiye'deniz filan dedik. Efendim dedi ki, Almanmış kendisi. Alman kökenliymiş, Avustralya'ya yerleşmiş. İhtiyar bir kimse. Siz haklısınız dedi. Sizin dininiz doğru dedi. Yani açıkça bunu biz bir şey demedik kendisine ama bizim namazımızı böyle seyretti hayran hayran. Ondan sonra siz haklısınız dedi. Demek ki anlayabilirler. O halde bize de anlatmak vazifesi düşüyor. Ben biraz Amerika'yı efendim ihmal ettiğimiz kanaatindeyim. Tabii biz ihmal etmedik. Bizden önceki nesiller ihmal etti. Belki Cumhuriyet devresinin ilk başında ihmal oldu. Belki ondan önce Osmanlı devresinde tabii ihmaller oldu. Amerika ihmal edecek bir ülke değil. Amerika ile ilgilenmemiz lazım. Güzel bir ülke. Yani gerçekler anlatıldığı zaman kabul edilebiliyor. Onun için bu hadisi şerifi seçtim ben. Hadisi şerifin yarısı bu. Yani Allah birdir. Şerik-i nazirî yoktur. Ne evlat edinmiştir, ne de kendisi bir tanrının oğludur. Ne odur, ne odur. Tektir. Onun hiç eşi, benzeri, dengi yoktur. böyle olduğu halde Allah oğul edindi derse bir insan Allah'a hakaret etmiş olur, çok büyük bir cürüm işlemiş olur, sövmüş olur diye bu hadis-i şeriften anlıyoruz. Efendim tabi bunu ben Türkçe konuştuğum için Türk kardeşlerim biliyorlar. İşte başkalarına anlatsınlar, ben de inşallah bu konuşma yazıya geçer, İngilizceye çevrilirse, burada neşredilirse belki bir vazife yapmış olurum. Peygamber Efendimiz'in bir sözünü Amerikalı efendim Beni Adem kardeşlerimize, Hazreti Adem'den kardeşimiz olan, hemcinsimiz olan insanlara söylemiş olmuş olurum. Evet, şimdi aynı hadis-i şerifin ikinci bölümünü devam ettirelim. Ademoğlu Allah-u Teala Hazretlerine şetmetmesi, Ademoğlunun onun oğlu var demesi, Allah'a oğul isnat etmesi, Hazreti İsa Allah'ın oğludur demesi. Bir de Ademoğlu Allah-u Teala Hazretlerini yalanlıyor. Yani yalan isnat ediyor ona, yalan söylüyorsun demiş oluyor yani. Bu nedir? Ve emma tekzibuhu iyyaye, Ademoğlunun ben Rabbini yalanlaması, bana yalan söylüyorsun demesi, yalan isnat etmesi, ve kavlihu, onun sözü şu sözüdür: leyse yu'iduni kema bede'eni, yani beni yarattığı gibi tekrar öldükten sonra diriltecek değildir. Yani beni diriltemez demesi. Bu da beni yalanlamasıdır. Çünkü ben Bağçı Badel Mevd olacak diyorum, bildiriyorum. O da öldükten sonra ikinci bir hayat yok diyor. Beni yalanlaması sayılır bu da. Ve leyse evvelul halkı bi ehven aleyye min iadetihi. Yaratılışın ilk başlangıcından yaratılmışların öldükten sonra tekrar diriltilmesi benim için daha efendim zor değildir. Efendim evveli kolaydı da bu öldükten sonra diriltmek zordur gibi bir düşünce yanlıştır. Hiçbirisi benim için zor değildir. Ben kullarımı öldükten sonra da diriltmeye kaderim. Ba'su ba'del mevti hakkun, öldükten sonra el ba'su ba'del mevti hakkun, öldükten sonra diriltmek haktır. Bazı insanlar bunu inkar ediyor. Bu da nedir? Yani ya Rabbi sen öldükten sonra ben kullarımı dirilteceğim diyorsun ama bu yalan. Böyle şey olmaz. Öldükten sonra dirilme olmaz demesi. Bu Allah'a böyle yalan isnat etmek demektir. Bu da Ademoğlunun çok büyük bir suçudur. Çok büyük bir cürmidir. Yani sevgili dinleyiciler, Allah-u Teala Hazretleri ahirette bu dünyada ölen, efendim kabre gömülen, yok olan insanları tekrar diriltecek. Bunu inkar edenler, münkirler, müşrikler, kafirler ne yapmış oluyorlar? Allah'ı yalanlamış oluyorlar. Yalan isnat etmiş oluyorlar. Yalan söylüyorsun demiş oluyorlar ki bu da çok büyük suç, çok büyük cürüm. Onun için kafirlerin suçları, edepsizlikleri çok büyük olduğundan çok büyük cezalara çarptırılacak. Halbuki Allah-u Teala Hazretlerine zor değil. Bir kişinin tekrar diriltilmesiyle milyarlarca insanın tekrar diriltilmesi arasında bir fark yok, bir zorluk yok. Efendim, bir insanın yaratılmasıyla kainatın yaratılması arasında bir fark yok. Allah-u Teala Hazretleri öyle kadiri mutlaktır ki bizim gözümüzde büyüttüğümüz her şey onun için gayet efendim kolayca olur. Nasıl olur? Yasin suresinin son sayfasındaki ayet-i kerimeyi hatırlayın. Efendim, innemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün feyekûn. Bir şeyin olmasını istediği zaman Allah Teala Hazretleri o işin olmasını efendim emreder. Olsun bu iş. Ol dey. Şu neyse yani olacak olan şey ona ol der, o olur. Yani demek ki murad ettiği şeye ol dediği zaman olabiliyor. Tabi Allah'ın kudreti sonsuz olduğundan amenna ve sadakna, biz biliyoruz ki bu eşsiz kainatı, bu yüce kainatı, bu yıldızları, efendim bildiğimiz bilmediğimiz görünen görünmeyen alemleri, gözümüzün göremeyeceği kadar küçük efendim mikrokozmos dediğimiz atom alemlerini, efendim toprağın altını, denizlerin derinliklerini, fezaları, fezalardaki varlıkları, yaratıkları, efendim maddeleri, şekilleri, hepsini yaratan kadir-i mutlak Allah-u Teala Hazretleri her şeye kadirdir. Yaratmada bir zorluk yoktur, yarat. İnkar eden yok canım, öldükten sonra dirilmek yok işte. İnsan bu dünya hayatında ne kadar yaşıyorsa yaşıyor, ondan sonra ihtiyarla da öldü mü toprak olup gidecek. Toprak olduktan sonra onu kim diriltebilir? Almış eline kafir, eski bir çürümüş gemiyi armatları arasında ezmiş, ufalamış. Efendim, ondan sonra Peygamber Efendimiz'in karşısına küstah bir şekilde dikilmiş. Yani bu kum haline gelmiş, ufalanmış kemiği kim diriltir diye sormuş. Kul yuhyi ellezi enşe'eha evvele merre. Ey Resulüm, o edepsiz kafire söyle, o müşrike, o azılı terbiyesize söyle. Onu ilk yaratan yine tekrar yaratacak diye Yasin Suresi'nde bildiriliyor. Tabi yaratacağı zaman görecekler. Ahiret olduğu zaman eleyse hâzâ bil hak, yani bu ahiret hayatı hak mıymış, gerçekten olmuş mu diyecek Allah onlara. Kâlû belâ ve Rabbina, Rabbimize and olsun ki evet gerçekmiş, tamam şimdi anladık gördük diyecekler, ama o zaman iş işten geçmiş olacak. Allah-u Teala Hazretleri neden olmadan önce haber veriyor insanlara ahiretin olacağını? Ayağını denk alsın diye, rahmetinden, lütfundan, kereminden, yani günah işlemesin, cürüm işlemesin, suç işlemesin, yanlış yollara sapmasın, Allah'ın sevdiği kul olarak yaşasın, sevdiği yollarda yürüsün, yasaklardan kaçınsın, efendim, haramları terk etsin, efendim, günahları bıraksın, sevaplı işler işlesin, ömrünü kılı, faydalı, iyi bir insan olarak geçirsin diye bunu önceden bildiriyor. Önceden bildirmeyip de birden öldürüp sonra birden dirilseydi, efendim, o da olurdu. Rabbimiz'e kim hesap soracak? La yüselü amma yef'alü ve hem yüselü. İnsanlar sorgu suale tabi ama Allah'a kimse sorgu suale soramaz ki. Öyle murad ettim, öyle yaptım derdi. Öldükten sonra insanlar bir de bakarlardı ki efendim vel ba'su ba'del mevtu hakkın, diriltilmişler. Allah sorgu suale ediyor. Dünyada niye bunu böyle yaptın? Niye bunu böyle yaptın? Hani gizli kamerayla insanların takip edildiği gibi öyle de olabilirdi. Ama Allah Celle Celaluhu Erhamur Rahim'in olduğu için ahireti bildiriyor insan. Cennet var, cehennem var, azap var, hesap var. Hesabının efendim iyi çıkması için ayağını denk al, kendine dikkat et, günah işleme, haram yeme diye Allah dünyadayken bildiriyor. 124 bin peygamber göndermiş, sayısını Allah bilir. Hadis-i şeriflerde böyle bir rakam var. Efendim her beldeye bir peygamber göndermiş, her insana duyurmuş. Şimdi belki Peygamber Efendimiz ahir zaman peygamberi ama bana da böyle Amerika'dan bu vaazı verdirsen hiç şüphe yok ki Allah-u Teala Hazretleri, yani cümle cihan halkı bunu duyuyor. Bunlar efendim teyplere yazılıyor, teyplerden kağıtlara geçiyor, kağıtlardan tercümesi oluyor. Sonunda herkes duyuyor, duyuruyor Allah Celle Celaluhu, her şeyi duyuruyor. O halde olacak. Tabi istikbale ait bir şeyin olup olmaması hususunda insanlar tereddüt eder. Acaba yarın yağmur yağacak mı, yağmayacak mı? Acaba 10 sene sonra şu olacak mı, bu olacak mı? Tahmin yürütür, kabul eder veya etmez ama kesin bir karar veremez insanoğlu. Fakat Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki ahiret olacak. Bu dünya hayatından sonra ahiret hayatı olacak. Öldükten sonra insanlar dirilecekler. İslam inancının en önemli bölümü ahiret inancı. Öldükten sonra dirileceğiz. Onun için ölümden korkmuyoruz. Şehit olmaya can atıyoruz. Biz elhamdülillah Müslümanlar olarak bozulmamış din, tahrif edilmemiş kitabı ilahi, Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği, ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bildirdiği bu gerçeği çok iyi anlamış durumdayız. Anlamış bulunuyoruz. Ahmetimizde vel yevmil ahiri diye ahirete inancı beyan ediyoruz. Vel ba'su ba'del mevte hakkın, öldükten sonra dirilmek hakkın diyoruz. Tabi bunun gereği nedir? Yani akıllıca, mantıklıca bunun gereği nedir? Öldükten sonra dirilmek hak olduğuna göre, mahkeme-i kübra, hesap, efendim, mizan olduğuna göre, sırat, cennet, cehennem olduğuna göre, efendim, mahkemede suçlu düşmeyecek şekilde yaşamak esastır. Cenneti kazanacak işler yapmak esastır. Cehenneme düşmeyecek işleri yapmak esastır. İşte bunları yapmak lazım aziz ve sevgili kardeşlerim. Hem Müslüman kardeşlerime sesleniyorum, hem de dünyadaki bütün Adem Aleyhisselam'dan kardeşimiz olan insan cinsine sesleniyorum. Böyle hareket etmek lazım. Allah-u Teala Hazretleri hamdü senalar olsun ki bizi doğru inanç, rızasına uygun efendim hakiki din olan İslam'a mensup kıldı. Hangi diyarda olursak olalım, Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya veyahut Afrika, herhangi bir diyarda, nerede yaşarsak yaşayalım, Allah bizi bu iman üzere yaşamayı, ibadetlerimizi yapmayı nasip muvaffak eylesin, nasip eylesin, Müslüman olarak yaşatsın, efendim hayırlı uzun ömürler versin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamızı ihsan eylesin. Az ve sevgili akla dinleyicileri, Müslüman olduğunuzda çok hamdü senalar edin, dedelerimize çok dualar edin ki bize İslam'ı öğrettiler, bizi Müslüman yetiştirdiler diye. Dinimizin esaslarına sımsıkı sarılın, çünkü Allah'ın rızasını, sevgisini kazanmak, dünyada ahirette mutlu ve bahtiyar olmak ancak o şekilde olabilir. Dünyanın neresinde olursanız olun, Allah'a iyi kulluk etmeye çalışın. Dünya hayatı fanidir. Bir gün gidip Cenab-ı Mevlamızın huzurunda duracağız. Hesap vereceğiz. Mahkeme-i Kübra efendim olacak. Sevaplar, günahlar tartılacak. Allah bizi çok güzel yaşayanlardan, hatta hesaba tabi olmadan bir gayri hesap, bahtiyar kullar olarak, yüksek kullar olarak doğrudan doğruya cennete girenlerden eylesin. Allah cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Sizlere ömür versin. Evlatlarınızı iyi kullar olarak yetiştirmenizi, tam Müslüman olarak yetiştirmenizi nasip eylesin. Aman evlatlarınızı İslam'dan kopuk yetiştirmeyin. Aman evlatlarınızın iyi Müslüman olmasına çok dikkat edin. Çünkü onların sorumluluğu size yüklenilir. Onları iyi Müslüman yetiştirirseniz sevabı size gelir. Allah-u Teala Hazretleri evlatlarımızı da imandan sonra küfre düşürmesin. Şeytanın yollarına saptırmasın. Gaflete, dalalete, cehalete düşürmesin. Sevdiklerimizle beraber iki cihanda öz ve bahtiyar eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Öz ve sevgili akla dinleyici.